Zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia Niedziela, 19 września, minęła 22. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Polscy siatkarze pokonali Serbów i zdobyli brązowy medal Mistrzostw Europy. Prokuratura i służby prowadzą śledztwo w sprawie znalezionych przy granicy ciał trzech osób. A za chwilę też o teatralnej twórczości radiowej i telewizyjnej, czyli festiwal Dwa Teatry w Zamościu. Polscy siatkarze zdobyli brązowy medal Mistrzostw Europy. W meczu o trzecie miejsce biało-czerwoni wygrali w Katowicach z obrońcami tytułu Serbami 3-0. Rozgrywający Fabian Drzyzga podkreśla, że ten wynik to sukces. Też się cieszymy. Lepiej skończyć turniej wygraną i brązowym medalem niż odpaść wcześniej lub zająć czwarte miejsce, więc wiadomo, że apetyty może gdzieś wszystkich dookoła były takie, a nie inne. My ten turniej braliśmy z marszu i uważam, że medal jest sukcesem. Wyszliśmy na kolejny mecz i pokazaliśmy, że dalej umiemy grać w siatkówkę, bo ja nie miałem żadnych wątpliwości, że tak będzie. To 10. w historii medal polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. W finale grają Słowenia i Włochy. Prokuratura i służby prowadzą śledztwo w sprawie znalezionych ciał trzech osób, które próbowały nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę. Jak poinformował premier Mateusz Morawiecki, na miejscu wyjaśnione są okoliczności tragicznego wydarzenia. Szef rządu dodał, że należy zbadać ewentualny związek powyższych dramatycznych zdarzeń z dotychczasowymi białoruskimi prowokacyjnymi działaniami mającymi miejsce na naszej wschodniej granicy. Premier zapowiedział, że rano weźmie udział w odprawie z przedstawicielami służb. Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz poinformowała, że także dzisiaj uratowano 8 imigrantów, którzy utknęli na bagnach w rozlewisku rzeki Supraśl w okolicach Michałowa, około 10 kilometrów od polsko-białoruskiej granicy. Osoby te, jak mówi Katarzyna Zdanowicz, były wycieńczone i nie mogły wydostać się z bagna. Teren bardzo trudno dostępny. Karetki pogotowia nie były w stanie dojechać na miejsce pobytu tych osób. Trzeba było je przenieść do karetek. 7 osób, które trafiło do szpitala, to 2 kobiety i 5 mężczyzn. Prawdopodobnie to obywatele Syrii i jedna obywatelka Kongo. Tylko od początku września Straż Graniczna odnotowała ponad 3800 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Zakończyły się wybory parlamentarne i regionalne w Rosji. Według pierwszych wyników najwięcej głosów zdobyła rządząca partia Jedna Rosja, którą poparło około 39% wyborców. Centralna Komisja Wyborcza odnotowała szeregi nieprawidłowości, ale zdaniem jej członków nie miały one wpływu na końcowy rezultat. Inne zdanie mają niezależni obserwatorzy i opozycja. W ich ocenie cały proces wyborczy został sfałszowany. Rosjanie przez 3 dni wybierali 450 deputowanych do Dumy Państwowej i przedstawicieli 39 regionalnych rad, a także 12 szefów lokalnej administracji. Ruch Obywatelski Gołos, który monitoruje procesy wyborcze w Rosji, poinformował o zarejestrowaniu prawie 4000 prób sfałszowania wyników wyborów. Według oficjalnych danych z ponad 10% lokali wyborczych do Dumy Państwowej wchodzą przedstawiciele 5 ugrupowań. Najwięcej głosów zdobyli kandydaci rządzącej partii Jedna Rosja, których poparło około 39% wyborców, Komunistyczną Partię Federacji Rosyjskiej poparło 24% głosujących, Liberalno-Demokratyczną Partię Rosji 9,5%, Partię Nowi Ludzie niespełna 8%, a Sprawiedliwą Rosję o Prawdę niespełna 7%. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zamość jest od piątku nieformalną stolicą teatralnej twórczości radiowej i telewizyjnej. Odbywa się tam 20. Festiwal Dwa Teatry, prezentujący dorobek Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Wcześniej gospodarzem wydarzenia był Sopot. Decyzja o zorganizowaniu festiwalu Dwa Teatry w Zamościu była trafna, mówi przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski. Opuszczamy te główne, mainstreamowe, można powiedzieć, ośrodki jak Warszawa, Kraków, Gdańsk, tak, czasami Poznań, czy Sopot. I odkrywamy, wstyd powiedzieć, odkrywamy Zamość z bogatą tradycją, tak naprawdę nieprzypominany w tej chwili. Więc mam nadzieję, że tego typu festiwale będą się odbywały często, bogato, w miastach, które na to zasługują, a niekoniecznie do tej pory były doceniane. W prezentacjach oraz konkursie bierze udział 48 słuchowisk dla dorosłych i 15 dla dzieci oraz 24 spektakle telewizyjne. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród jutro. Wszystkie konkursowe słuchowiska są dostępne na stronie polskieradio.pl na specjalnej platformie Dwa Teatry 2021. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro kolejny chłodny dzień, będzie też sporo chmur. Najwięcej słońca synoptycy prognozują w centrum, z kolei na wschodzie i na północy kraju przelotny deszcz. Termometry pokażą tylko 6 stopni w Białymstoku, 12 w Warszawie, najwięcej 16 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze już prawie 6 minut po 22. Once you have walked the road, everything becomes clear. Bed nam dzisiaj zabrzmi. Oj, tak, to oczywiście Johan Johansson, no, o czym stali słuchacze Ciemnej Strony Mocy na pewno wiedzą. Dzisiaj jesteśmy na Islandii, to wszystko z powodu 52. rocznicy urodzin kompozytora Johana Johanssona i jego muzyka za moment, ale na razie pani Brzoza znowu nas zabierze w podróż. Black Lake. Our love was made. Black Lake i oczywiście Björk. To ciemna strona mocy w Trójce, islandzkie dzisiejsze nasze wydanie. I już przechodzimy do muzyki Johanna Johanssona, a na początek z dwóch ścieżek dźwiękowych muzyka Arrival i Sicario. What an effect! What an effect! Johan Johansson i jego muzyka do dwóch filmów, Sicario i Arrival. Nie wiem, czy państwo o tym wiedzą, że Arrival miał szansę stanąć do Oscara ze ścieżką dźwiękową napisaną przez Johana Johanssona, ale komisja zdecydowała, że nie będzie nominacji tylko i wyłącznie z tego powodu, że produkcja przyjęła Maxa Richtera, bardzo nam ukochany utwór do filmu i na ścieżkę dźwiękową, i on się tam pojawiał. I komisja stwierdziła, no nie, to musi być jednak jednorodna praca. Wielka, absolutnie wielka szkoda, bo całe, wszyscy my myślimy i państwo pewnie również, że akurat tu ten Oscar się należał i ten Oscar pewnie by za tę ścieżkę dźwiękową był. 7 września, dosłownie chwilę temu, ukazał się maxi single z 6 utworami, do tej pory nigdzie nie publikowanymi, które Johan Johansson zdążył napisać, zanim nas zostawił w 2018 roku. Album nosi tytuł Gold Dust. Johan Johansson i muzyka napisana do wielu ścieżek filmowych wybrana została na ten mini album, który został wydany 7 września. On nosi tytuł Gold Dust. Polecam do przesłuchania oczywiście w całości wszystkie 6 utworów i na pewno do tego mini albumu wracać będziemy i jeszcze dzisiaj wracać będziemy po godzinie 23, czyli w trzeciej części naszego islandzkiego spotkania po ciemnej stronie mocy w Trójce. A teraz przechodząc do innych islandzkich artystów, JFDR, Dream On, to singla z zeszłego roku. Taki tytuł tego utworu, jeżeli Państwo nie znają, to JFDR była ze singla Dream On, wydanego w zeszłym roku. A teraz znowu ponownie Olafur Arnalds w przepięknej kompozycji Happiness Does Not Wait. Thank you. Happiness does not wait, to Olafur Arnalds. Jeżeli kiedykolwiek Państwo wybiorą się na wycieczkę na Islandię, to naprawdę z serca polecam zrobienie sobie playlisty z muzyką ukochaną, islandzką muzyką ukochaną, bo to wtedy staje się absolutną całością. Z jednej strony surowość i troszkę stagnacja w krajobrazie, a z drugiej strony świadomość bardzo ciężkiego klimatu, jaki jest na tej wyspie i latem, i zimą, i wiosną, i jesienią tak naprawdę. Rokura przed nami. Svanur. Siglir þú er sólin fyrr Svanur, svanur, segðu mér Hvert siglir þú er sólin fyrr Þann sem hann skildi sín En aldrei fekk hún Thank you.